polskich ponadczasowych przepisach. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest decyzja Sądu Okręgowego co do organizacji Marszu Niepodległości w Warszawie. Jak donosi nasza reporterka, zakaz wydany przez prezydent stolicy został uchylony. Mamy deal z Amerykanami na kupno gazu skroplonego. Polska podpisała umowę gwarantującą długoterminowe dostawy. Są nowe informacje o losie chrześcijanki Asii Bibi. Wiadomo, że jest w Pakistanie i jest w bezpiecznym miejscu. Decyzja prezydent Warszawy o zakazaniu Marszu Niepodległości została uchylona, donosi o tym reporterka Polskiego Radia. To wyrok warszawskiego sądu okręgowego, który zapadł przed kilkunastoma minutami. Odwołanie od decyzji prezydent stolicy złożyło Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. O zakazaniu zaplanowanego na 11 listopada marszu zdecydowała wczoraj prezydent Warszawy. Hanna Gronkiewicz-Walc uzasadniała swoją decyzję kwestiami bezpieczeństwa. Stwierdziła, że przy kłopotach policji trudno będzie jej zapewnić, będzie trudno zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom i mieszkańcom. Do słów prezydent Warszawy odniosła się Komenda Stołeczna Policji, która w stanowisku opublikowanym na Twitterze zarzuciła Hannie Gronkiewicz-Walc próbę wciągnięcia policji w grę, w której stanowisko funkcjonariuszy jest jedynym uzasadnieniem zakazu marszu. A przypomnijmy, po zakazie prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki zdecydowali, że tą samą trasą co Marsz Niepodległości w tym samym czasie przejdzie ulicami stolicy biało-czerwony marsz pod patronatem prezydenta i organizowany przez rząd. Jest długoterminowe porozumienie Polski ze Stanami Zjednoczonymi na dostawy skroplonego gazu. Kontrakt pomiędzy PGNiG i amerykańską firmą Cheniere zakłada, że od przyszłego roku do gazoportu w Świnoujściu będą docierały gazowce z terminali u wybrzeży Luizjany i Teksasu. Na razie nie wiadomo, ile dokładnie zapłacimy za amerykański gaz, mówi ekspert rynku energetycznego Piotr Maciążek. Bazując na wypowiedziach przedstawicieli spółki PGNiG, poinformowali, że cena jest o 30% lepsza niż w kontrakcie, jaki mają zawarty z Gazpromem. Przy czym warto mieć na uwadze, że jest to jeden z najgorszych kontraktów, jakie są zawarte w Europie w tej chwili. Jak mówi Wojciech Jakubik z portalu biznesalert.pl, podpisanie 24-letniego kontraktu jest krokiem w stronę uniezależnienia się od dostaw ze wschodu. Całkowite uniezależnienie się od Rosji będzie możliwe w 2022 roku, kiedy będzie gotowy rozbudowany terminal LNG, gazociąg Baltic Pipe, ale nie to jest podstawowy cel. Podstawowy cel to wolność wyboru, która pozwoli porzucić dostawy gazu z Rosji i prawdopodobnie sprawi, że walcząc o rynek polski, Gazprom będzie musiał się mocno nagimnastykować, żeby zaoferować ciekawą ofertę Polakom, czego nie chciał zrobić przy kontrakcie jamalskim. W ramach podpisanej dzisiaj umowy w ciągu 24 lat do Polski trafi prawie 40 miliardów metrów sześciennych gazu. W jednym z mieszkań przy ulicy Kościelnej w Wołominie znaleziono zwłoki 37-letniej kobiety oraz 21-letniego mężczyzny. W tej sprawie wszczęto śledztwo, poinformował Marcin Saduś z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Ciała znaleziono wczoraj, a śledczy zaznaczają, że osoby te mogły nie żyć już co najmniej od kilku dni. Zwłoki kobiety i mężczyzny zostały przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie przeprowadzona zostanie sekcja. Chrześcijanka Asia Bibi jest w stolicy Pakistanu i jest w bezpiecznym miejscu, informuje o tym polska sekcja papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Kobieta skazana ponad 9 lat temu na śmierć za bluźnierstwo przeciwko Mahometowi została niedawno uniewinniona i wczoraj wypuszczona z więzienia. Organizacja obawia się jednak, że w Pakistanie znowu wybuchną uliczne protesty kierowane przez islamskich fundamentalistów. Do sądu trafiła już apelacja. Istnieją poważne obawy o życie Asii i innych chrześcijan w Pakistanie, powiedział nam ksiądz Paweł Kaczmarczyk z biura stowarzyszenia w Poznaniu. Z informacji, do jakich dotarło papieskie Stowarzyszenie Pomoc w Kościołowi w Potrzebie, możemy stwierdzić, że Bibi opuściła więzienie w Multanie i przebywa obecnie w bezpiecznym miejscu. Z Pakistanu będzie mogła wyjechać wówczas, gdy Sąd Najwyższy odrzuci odwołanie wniesione przeciwko jej uniewinnieniu. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czym to bezpieczne miejsce jest. Czy jest to dom, w którym się ukrywa, czy jest to może więzienie, do którego została przeniesiona. Asia Bibi została aresztowana w 2009 roku. Doniesienie złożyły jej sąsiadki muzułmanki. Portrety znanych polityków z dopiskiem hańba znalazły się w metrze w Petersburgu. Zdjęcia przyklejono do szyby wagonów podziemnej kolejki. Autorami happeningu są działacze opozycyjnej grupy Agit Rosija. Dlaczego zdecydowali się na taką akcję? O tym z Moskwy nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Petersburscy dziennikarze napisali, że w ich mieście rozpoczęto nową akcję protestacyjną, polegającą na piętnowaniu osób publicznych. Jak wyjaśniło Radio Swoboda, pod portretami polityków umieszczone zostały krótkie notki opisujące ich przewinienia. W ten sposób napiętnowano deputowanych wywodzących się z Petersburga, którzy głosowali za podwyższeniem wieku emerytalnego. Naczelnikowi petersburskiej policji, generałowi Siergijowi Umnowowi, przypomniano, że rozkazał brutalnie rozpędzić opozycyjną demonstrację, w której brały udział kobiety i osoby nieletnie. Organizacja Agit Rasija, która zorganizowała tę akcję, przedstawia się jako uliczne medium agitacji do walki z putinowską propagandą. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc w większej części kraju pochmurna i mglista, popada na zachodnim Pomorzu. Na termometrach 1 stopień w Białymstoku, 3 w Rzeszowie, Krakowie i Suwałkach, 5 w Gdańsku, Olsztynie, Toruniu i Łodzi, 7 w Gorzowie, Wielkopolskim i Poznaniu, a najwięcej 8 w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyglądacie bardzo pozytywnie. Zaczynajcie. Start nagranie. To jest wasza opowieść, słyszę to, widzę to i to jest świetne. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. Wszyscy jesteśmy z kosmosu, jesteśmy muzycznymi kosmitami. Cieszę się po wysłuchaniu was. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start nagranie tuż po 22. Przede wszystkim brawo za odwagę. Mam kciuki za powodzenie. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Dlaczego miałbym przy każdej okazji chodzić właśnie do Carrefoura? Bo na każdą okazję mamy dobre okazje. Na przykład na Black Friday do najbliższej soboty telewizor Thomson 32 cale 599, a pralka Beko 699. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Gdy w listopadzie Aura nie sprawia przyjemności, ciesz się telewizją w najwyższej rozdzielczości. Myślisz o zakupie telewizora 4K, a może masz już taki telewizor w domu? Przyjdź do NC Plus i odbierz prezent. Kanal Plus 4K na 6 miesięcy za darmo i ciesz się najlepszą jakością obrazu. Zadzwoń 4250 lub odwiedź punkt sprzedaży. Opłata za połączenie według stawek operatorów. Dostępne z dedykowanymi ofertami. Wymaga dekodera 4K po okresie promocji 10 zł miesięcznie lub możliwość rezygnacji. Szczegóły w warunkach promocji na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Always nearly hung me. Ram sam sam, ram sam sam, goody goody goody goody, ram sam sam, my kaya. feel, and words of romance are a thrill. Words are stupid, words are fun. Words can put you on the run. Mots pressés, mots sensés, mots qui disent la vérité. Mots maudits, mots mentis, mots qui manquent le fruit d'esprit. Ram sam sam, ma ram sam sam, goody goody goody goody ram sam sam. Aïkaya, yippie aïkaya, ahoua ahoua, ikichi. Words, crazy words and lying words, hasty words and dying words, words of faith and tell me straight, rare words and swear words, good words and bad words. Ram sam sam, ma ram sam sam, goody goody goody goody ram sam sam, hi kaya yippie hi kaya, ahoua ahoua ikichi. Trouble, words are subtle. Words of anger, words of hate. Words over here, words out there, in the air and everywhere. Words of wisdom, words of strife. Words that write the book I like. Words won't find the right solution to the planet Earth's pollution. Say the right word, make a million. Words are like a certain person. Can't say what they mean, don't mean what they say. With a rap rap here and a rap rap there. Here, rap there, rap there, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap. Wrap it up for the common good. Let us enlist the neighborhood. It's okay, I've overstood. This is a wordy rapping hood. Okay, bye. Ram sam sam, ram sam sam. Thank you. Worthy Rapping Hood to nagranie od Chicks on Speed. Dziewczyny ponownie pojawiają się w dzisiejszej audycji, bo nie mogłam się po prostu zdecydować, który z tych dwóch utworów powinien pojawić się na antenie. Pojawiły się dwa. Mam nadzieję, że zapowiadają dobry klimat, a może nawet radosny tej drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Teraz zespół Editors. Ostatnio dosyć trudno mi się z nimi pogodzić, czy też zrozumieć, którą drogę wybrali, albo dlaczego nie wybrali tej samej drogi, którą ja wolę chodzić. Natomiast nagranie Cold, które właśnie teraz rozgrzewa się na antenie, zremiksowali Uncle. You were waiting for an answer. It was the hardest thing to hear. So strung out, eclipsed by shivers, mollycoddled and sincere. It's a lonely life, a long and lonely life. Stay with me and be a ghost tonight, be a ghost tonight. A lonely life, a long and lonely life. Stay with me and be a ghost tonight, be a ghost tonight. Nagranie Cold zespołu Editors, zremiksowane przez zespół Uncle. Ten tytuł i ci wykonawcy zapisani już na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywni. Alternatywny. A propos alternatywni, to teraz propozycja kolejnego remiksu, który już za chwilę się pojawi. Będzie to remiks jednego z takich największych przebojów, który śledzi artystkę od wielu lat. I co najważniejsze, myślę, dla fanów, sprawdzam teraz setlistę, program koncertu, który miał miejsce w Amsterdamie 5 listopada. Lika Lee zakończyła główną część swojego występu właśnie od nagrania I Follow Rivers w wersji nawiązującej do remiksu, który już czeka, aby na antenie się pojawić. To oznacza, że w tym momencie właśnie chcę zrealizować obietnicę. Mamy rzeczywiście zaproszenia na jutrzejszy koncert Lika Lee w Warszawie, na Torwarze, niedaleko od naszego radia. Nie oddam jednak ich za darmo. 2 2 7 3. Piotrek czeka na poprawne wskazanie. To będzie łatwizna dla fanów. Tytułu ostatniej płyty Lika Lee, od tytułowego nagrania z tego albumu, zaczynała swój koncert w Amsterdamie. Czy tak będzie jutro w Warszawie? Tego nie wiem. No ale tytuł płyty poszukiwany. 2 2 7 3. Mamy zaproszenia na jutrzejszy występ Lika Lee w Warszawie, a obiecany remiks nagrania I Follow Rivers już teraz. I Follow Rivers w magicznej wersji, w magicznym remiksie. To oczywiście Lika Lee. No coś takiego się zdarza raz być może na karierę, a czasami niektórzy mają jakiś specjalny klucz i potrafią częściej wymyślać utwory, które działają. Przez lata działają, nie jestem zawodowym DJ-em imprezowym, ale ilekroć zdarza nam się, lub też zdarza mi się ten swój nieprofesjonalizm upubliczniać, to nagranie naprawdę porywa do tańca. Jutro Lika Lee na żywo w Warszawie. A teraz propozycja, która jest nieco odleglejsza w czasie, ale w sumie ten czas teraz tak szybko biegnie. 17 listopada w krakowskim teatrze, który nazywa się Łaźnia Nowa, odbędzie się impreza pod nazwą Tauron Nowa Muzyka Pop-Up. Przed tegoroczną edycją festiwalu był taki koncert rozgrzewający we Wrocławiu i wtedy między innymi gwiazdami byli Mauson Mars czy Michel Meyer. A teraz po zakończeniu tegorocznej edycji i niejako podsumowując i zapowiadając kolejną edycję roku 2019, koncert w Krakowie, a właściwie w Nowej Hucie, żeby nikt się nie gniewał, zagrają Chick Chick Chick, Who Made Who, Luke Weibert, The Field, no i nasz jedyny, wspaniały, najlepszy Nun. Nagranie Vision przyzywa do nas i przywołuje dawne utwory, które wychodziły spod rąk i spod serca, rzecz jasna, Mikołaja Bugajaka. To polski producent, znany także pod pseudonimem Nun, który zadebiutował swoją solową płytą. Nie mówię teraz o współpracy z hip-hopowcami, tylko mówię o solowej płycie podpisanej Nun w roku 2000, kiedy jego płyta ukazała się nakładem holenderskiej wytwórni. Rok później ukazała się w Polsce nakładem Tito Records, a potem to po prostu był Asfalt. W każdym razie pytanie o debiutancką płytę, o tytuł debiutanckiej płyty Mikołaja Bugajaka jako Nuna jest przepustką do posiadania zaproszeń, które mamy do oddania. Zaproszeń na koncert 17 listopada w Teatrze Łaźnia Nowa. To jest pop-up związany z festiwalem Nowa Muzyka. Gdyby ktoś chciał Nuna i zagranicznych kolegów posłuchać, to proszę dzwonić do Piotrka, ale pamiętając o pytaniu, jaki tytuł nosił debiut solowy Mikołaja Bugajaka. Tymczasem artysta doświadczony, artysta, który kiedyś debiutował, a teraz postanowił swoją płytę 11 listopada oddać wszystkim, którzy będą chcieli ją z internetu pobrać. Wilkommen. Tak otwiera się płyta Igora Boksa. Płyta nosi tytuł Kabaret i jest zainspirowana filmem Boba Fossa. Autor napisał tak: ta płyta zainspirowana filmem, zresztą nawiązująca do motywów muzycznych nie tylko filmu Kabaret, ale także zespołów The Doors, Abby czy Davida Bowiego, to reakcja na odradzanie się faszyzmu i szowinizmu w Polsce i na świecie, więc mamy taką muzyczną propozycję, jednocześnie przekaz niewyrażony wprost, i Igor zdecydował, że ta płyta ukaże się na nośnikach w przyszłym roku, natomiast od 11 listopada na Bandcampie Igora Boxa będzie można ten album w wersji cyfrowej pobrać, więc premiera 11 listopada, data nie jest przypadkowa. Pozostajemy w przestrzeni polskiej sceny elektronicznej. Thank you. Mechy i Porosty, czyli Bartosz Zaskórski. Można Bartka spotkać w świecie plastycznym, nie wiem, czy to tak można nazwać, oczywiście także w świecie muzycznym, nowa epka Sai. I wybrałam z tej płyty utwór zatytułowany Bakakaj. Nie miałam okazji dopytać, ale może taka się nadarzy, natomiast przyjmuję tego Bakakaja jako pożyczkę od Witolda Gombrowicza i bardzo mnie ta pożyczka cieszy, więc od razu pozwolę sobie przejść ze świata skojarzeń literackich do ponownie świata skojarzeń filmowych, bo o ile w pierwszej godzinie pozwoliłam sobie skojarzyć utwór Peaches z filmem Touch Me Not i to było moje prywatne skojarzenie poprzez nastrój i opowieść zawartą w piosence, to teraz chciałam na antenę przywołać utwór naprawdę w tym filmie wykorzystany. Über dem Narbengelände das langsam verschwindet, so nur Phantomschmerz bleibt. Es dringt kaum hörbar ein fieses Lachen aus der roten Infobox und in den Gräbern wird leise rotiert. Hängt sie mit ausgebreitete Schwingen. Ohne Schlaf und starren Blick. Richtung Trümmer, hinter ihr die Zukunft aufgetürmt, steigt sie langsam immer höher. Melancholia wyśpiewał Blixa z Einstürzen den Neubauten, płyta Silence is Sexy sprzed wielu, wielu lat. Teraz ten utwór powraca w filmie rumuńskiej reżyserki, filmie zatytułowanym Touch Me Not. Obiecałam Simi, że pojawi się dzisiaj na zakończenie, więc we fragmencie, ale odbijemy sobie w przyszłym tygodniu. Dziękując za dziś, Agnieszka Szydłowska, Piotr Kordaszewski, Zofia Kruszewska. Dziękujemy i dobranoc. Take off your coat now and take off your shoes. Come to my fairy tale, I feel I need you. Don't be afraid, I'll try to do the same. The days are getting colder, but hearts still warm. Scena teatralna Trójki. Janusz Głowacki. Bezsenność w czasie karnawału. Czyta Piotr Frączewski. Muzyka Olena Leonanko-Głowacka. Od czasu do czasu pojawia się głos Oleny. Antygona i szczury. Ten profesor, szczurolog, podszedł do mnie w Stambule po premierze Antygony w Nowym Jorku i powiedział, że ma, a właściwie miał żonę Polkę, a w mojej sztuce brakowało mu szczurów. I zaczął przekonywać, trochę po polsku, że przecież wiem równie dobrze jak on, że człowiek pochodzi od szczura, a szczur od jaszczura. Po drodze był jeszcze praszczur. Mrugnął i zachichotał. To powiedział już w samochodzie, w drodze z teatru do hotelu Divan. Właściwie się do tego samochodu wepchnął. Już była prawie noc, gwiazdy się pochowały, wilgoć z nieba kapała, ale tłum na chodnikach był większy niż teraz na krakowskim przedmieściu w karnawale. A jezdnia jeszcze bardziej zapchana, bo ta dzielnica Beyoglu to nocnego Stambułu samo centrum. I samochód ledwie się wlókł. Do tego latarnie świeciły blado, a z ciemności raz po raz wysuwały się kobiety w chustach, z dziećmi na rękach albo bez, i mężczyźni, albo starzy, albo młodzi, błagalnie postukiwali w szyby i machali syryjskimi paszportami, prosząc o parę groszy na chleb. Nasz teatralny kierowca z pochodzenia Rosjanin na zmianę przeklinał, trąbił i groził policją. Wrzeszczał, że napchało się tych brudasów czarnożobców, a za nim inni kierowcy przeklinali w różnych językach. Szczurolog kiwał głową, mamrotał, że wszystko co najgorsze zwala się na szczury, od dżumy do kapowania i że szczurza krzywda go boli. On w ogóle nie wyglądał na Turka. Miał długie, siwe, jedwabiste włosy, niebieskie oczy i bladą cerę. A ta bladość wzięła się stąd, że spędzał dużo czasu w kanałach i akweduktach. I właśnie z tego powodu rzuciła go piękna polska żona z Białegostoku, z którą jednak nadal korespondował i nawet miał jej zdjęcie. Za to ze szczurami wszedł w relację. Znowu mrugnął do mnie i powiedział, przekrzykując hałas: ja szczur, to przecież ja szczur, ty szczur, praszczur. Ci, co tłoczyli się na jezdni, to była pierwsza fala uciekinierów. Zanim się rzeź rozkręciła, zadrutowanych obozów jeszcze nie było. Dlatego dopchali się albo dowlekli do tej dzielnicy, a nawet do głównego skweru Taksim, gdzie stał mój hotel przy samym parku Gezi. A w parku nie tak znowu dawno odbyła się demonstracja przeciwko Erdoganowi. Stambuł to jest duże miasto, prawie 15 milionów, czyli coś jak 8 Warszaw. I przyszło protestować ze 300 tysięcy ludzi, którzy nie byli przyzwyczajeni, że się do nich strzela. I padali na ziemię trochę zdziwieni. A menedżer hotelu Divan pozwolił, żeby rannych albo zabitych układać na podłodze w holu tak samo, jak się zgodzili w hotelu Ukraina. Dlatego Divan ma opinię hotelu bardzo przyzwoitego. I to się zrobiło całkiem nowe kryterium przyzwoitości. Im dalej na wschód, tym bardziej. Ale na razie szczurolog, co się na dobre przyplątał, a uczył na uniwersytecie czegoś innego, namówił mnie na położenie po Istiklal Kadezji, które jest główną dzielnicą w Taksim. I szliśmy trochę w siebie wczepieni, żeby się nie zgubić w tłumie nocnym. Samochody były tu zabronione, więc tłum się rozlał na całą ulicę. Krztusił się od papierosów, ciągle gęstniał i falował i raz po raz rozpływał na boki, żeby nie rozdeptać syryjek, co na środku ulicy przewijały dzieci albo po prostu upadały ze zmęczenia i szykowały się do snu. I wszystko się mieszało. Grały raz te, a raz inne orkiestry. Kto chciał, to sobie tańczył. Muła śpiewał. A kelnerzy z krzykiem odciągali ludzi od prostytutek w oknach burdeli, z których kusił napis promocja. Fezy i chusty się mieszały z czapeczkami bejsbolowymi. Większe uliczki z małymi koty kręciły się między wystawionymi na ulicę stolikami restauracji i walczyły o to, co upadło na ziemię. A biznesmeni narzekali na brud i że muszą dwa razy dziennie zmieniać koszulę, a brud też się podnosił z ulicy, żeby chociaż jako kurz wziąć udział w życiu i zabawie. Tylko parę psów leżało pod ścianami, jakby straciły nadzieję i nie miały sił ani szczekać, ani nawet wyć. Przynajmniej się ich nie truje. Szczurolog uśmiechnął się gorzko. Ja go zresztą niedokładnie słyszałem, bo był wielki hałas. Ale doszło do mnie, że szczury wierzą w szczurzego Boga i mają własny dekalog, który się zaczyna od przykazania nie zabijaj bez wyraźnej potrzeby. Rządzi nimi szczur ojczulek, który troszczy się o ubogich i obchodzi rocznicę wielkiego wychylnięcia, kiedy pierwszy szczur wyjrzał z kanału, stanął słupka i zaczął wężyć. Owszem, zdarzają się szczury niepokorne, ale się je wtedy przenosi do dzielnicy, która się nazywa Płukanka, gdzie się je płucze. W tym momencie nagle przestał chichotać i mi się po cichu przyznał, że kto wie, czy ci uciekinierzy nie podniosą buntu coś a la Spartacus. Posmutniał, zakręcił się i zniknął, jakby go w ogóle nie było. A dookoła dalej się wszystko mieszało. Thank you. Piotr Frączewski czyta ostatnią książkę Janusza Głowackiego. Bezsenność w czasie karnawału. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Od czasu do czasu pojawia się głos Oleny. Książkę opublikowało wydawnictwo WAB. Zapraszam, Barbara Marcinik, od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Autopromocja. Halo, mówi Jan Pietrzak, wasz stary wiarus. Proszę państwa, oświadczam wam oficjalnie, że będę w Trójce w piątek o godzinie 13:05 na tematy kabaretowo-patriotyczne. Wszelkie będzie rozmowa i fragmenty utworów. Serdecznie zapraszam, piątek, 13:05. Na specjalne wydanie Akademii Rozrywki z udziałem gości zapraszamy i my, Mariusz Cieśnik i Łukasz Szwed. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Nominowany do Fryderyka 2018 w kategorii muzyka jazzowa. Zespół Tomasz Chyła Quintet powraca z nową płytą Circle Songs. Album określany jako najlepsza polska płyta jazzowa tego roku. Circle Songs, tu i teraz. Tomasz Chyła. Patroni medialni Jazz Forum i Jazz Press. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Znowu katar męczy moją córeczkę Kasię. Przez zatkany nosek nie może spać. Stosuję plastry, ale mam wrażenie, że tylko ładnie pachną. Na szczęście lekarz polecił mi wyrób medyczny Ibu Aroma. Ibu Aroma to plastry, które naprawdę działają. Zawierają aż 3 olejki eteryczne, które ułatwiając oddychanie, redukują dyskomfort związany z niedrożnością nosa oraz hamują powstawanie kataru. I Kasia śpi jak aniołek. Ibu Aroma. Jedyne plastry dla dzieci powyżej 18 miesiąca życia, skutecznie ułatwiające